Jó reggel! De van, én mentem. Jézus, hogy minden ütöttem el. Mire nem? De ez a Peti kólája ráadás. Ez a kóla hibája az egész. Az a ne, ne hozz neki. Nem, köszönöm. Nem kaphatt több kólát. Félek tőle. Hát figyelj, senkinek nem esett baja. Legalább meg volt az intro. Az a gond, látod, itt egyfolytában a munka megy. Pillanatra meg tudunk állni, az azért van, mert kiöntöm a kólát az összes kábelre. Végre tudtam szusszanni egyet. És amúgy ez szerintem egyszerű reggel nekem, én úgy érzem. Egy negyed órát álltam a busz megállóban, ami azt gondoltam, hogy majd gyorsabban ide érek. Miért busszal jössz? Hát gyalog kellene jönni. Hát én is úgy szeretek jönni, de amikor úgy érzem, hogy sietek. De gyorsabb lett volna a gyalog, ugye? Akart, persze, hogy gyorsabb lett volna a gyalog. Ki volt írva, hogy jön a trodi, 1 perc, jó, nem jött, de nem baj, mert jön a másik 4 perc, jó. Utána végig ki volt írva az összes, ugye, hogy jön. De nem vettem észre, nem voltam eddig szemfüles, amit ugye, hát van egy ilyen játék, a BKV-nak és a BKK-nak a közös játéka, ez a Budapest Go alkalmazás, ami lehet játszani azzal, hogy vajon eljutsz-e tényleg oda, ahova szeretnél? Nem vettem észre egy ilyen kis, nem tudom, biztos a Baldur's Gate-ben is van ilyen kis módosító, valami varázslat, amit így nem veszed észre, és akkor elbaszod az egész harcot. Ott nekünk volt nem egy kell, kis... majd ez van anélkül is. Volt egy ilyen kis, ilyen sárga basz. Az a felkiáltója? Igen. Ha? Nagyon nehéz észrevenni nekem legalábbis, és akkor rákattintottam, és ki van írva, hogy nem jár. De akkor miért van az írva, hogy jön? Nem ez tudom. Nem ilyen GPS-szel nézi? Meg... Hát elvileg de csak onnantól kezdve gondolom, hogy elindul a busz a menetrend szerint. Amíg nem indul, de addig csak kiírja a menetrendet. De ez ilyen real-time menetrend szokott lenni. Hát igen. Nem értem is, hogy ezt miért nem akkor úgy van programozva, hogy akkor nem mutassa. Ez olyan, mint amikor azt csesz fel, amikor Google Maps-en keresek, hogy na, hol van a közelben egy pékség. Nyilván külön be kell nyomni, ami nyitva van, mert amúgy kiírja az összeset, ami zárva is van, és én azt gondolom, hogy az. Örülnék néha, hogyha az lenne az alap, hogy ami nyitva van. Tényleg, hogyha már így ilyen beszámolok, hát régen a céggel egy másik banknál voltunk, az Unicreditnél, és elmentem megszüntetni, mert már fél éve fizetjük feleslegesen. Mindig emberek nagyon kedvesek, akik ott dolgoznak, de azért szüntettem meg, mert olyan volt a honlapjuk, most újabb lett, de sokkal nem lett jobb, mint valami 90-es években egy géportál. Szóval így nem lehetett bemásolni dolgokat egy csomószor, meg így. Alapvető funkciók nem működtek, nem tudtam utalni néha, mert így nem engedte, hogy átírjak valamit, vagy úgy volt, hogy írtam, és így máshova írta be a honlapot. Belekattintott egy szövegdobozba, és elírta furcsa máshova. Dolgok történtek. És ez az egyik volt a Unicreditnél, mert lehet, hogy a lakossági más miatt, de kérdeztem, hogy akkor én, mint vállalati ügyfél, akkor abba fel tudok menni. Nincs még app. 2023-ban. És amikor most megszüntettem, akkor mondták, hogy most már elméletileg lassan lesz. De annyira szürreális nekem, hogy egy bank, aminek rengeteg végtelen pénze van, a vállalati ügyfeleknek sok-sok év mire eljutnak odaig, hogy egy appot csináljanak. Hát, nem miért kell külön egyáltalán, miért kell külön app a vállalatinak? És akkor csodálkoznak, hogy ugye megszüntette a számládat, és akkor megyek, még ugye be kellett fizetnem nem 6000 forintot, ami tartozás volt, és nem lehetett kártyával fizetni. A pénztárban. De mondjuk fura, mert azt mondanám, hogy tök kötelező, és csak pont egy bankban nem lehet a bankkártyával fizetni. Hát a bankok nagyon sok mindent megengedhetnek maguknak, amit más nem. Például azt is, hogy ügyintézés alatt nem kérhetsz egy papírt arról, hogy te milyen ügyeket intéztél. Ez azért van, hogy 100-szor elintéztethessék veled ugyanazt az ügyet. Ők nyilván csuklóztathatnak téged. 4-szer mentem be igazolni, már 3-ra mondtam, hogy most már biztos vagyok benne, hogy ezt már megcsináltam. Milyen célra lett felhasználva ez a lakástakarék figyfasz, és akkor kértem az OTP-ből, hogy akkor legyenek szívesek egy papírt adni, hogy most mit csináltunk itt, hogy miért ültem itt egy másfél órát. Mondták, hogy hát sajnos nem adhatják ki. Nem adhatják? Nem. Gondolom, szenzibilis adat. Nekem! Nem akarják előttem feltárni, hogy mit csináltam. Úgyhogy ezért még egyszer be kellett mennem, mert utána is megint felhívtak, hogy most már ideje lenne. Most azért vetted fel ezt a pólót, hogy promózna majd egyszer, ha meg... Ja nem, mert ilyen nem is lesz az új. Hát ilyen merch nem lesz sajnos. Viszont amúgy találkoztam Sopronba a vasútállomáson egy lányon, akin pont ilyen póló volt. Igen? És integettél neki? Ja, így nézett, mikor veszem már észre. Aranyos volt. De hát ez még fókuszcsoportos volt. Lehet, hogy most se tudja, ki vagy. És akkor ilyen creepy volt. Oda ment erre fogni a fülém. Tegnap a metró megállított egy padi, és mondta, hogy jó, amit csinálunk. Azt hittem, hogy ennyiben maradunk, és mondta, hogy de hogy majd azt... Csak mondok egy poént, ezen majd gondolkodja, hogy csoki juing. Szoktak néha engem is sajátni, és akkor még elmondják, hogy szerintük azért mit kéne kicsit máshogy csinálni, és hát köszi bazznek, de hát... Mondjuk azt, hogy legyen érdekes a műsor? Hát nem, hogy ők hogy szeretnék, de hát ez most olyan, mint hogy én meglátnám a, nem tudom, fodrászomat az utcán, és akkor mondanám, jó, amúgy, de figyelj, szerintem úgy kéne inkább hajat vágni, és így bazznek, hagyjál már. Ilyenek vannak néha, de hát ez attól meg aranyosak az emberek, meg néha nem tudnak mit mondani, az a kedvencem, hogy hello. Hello, és akkor így... Igen. De én sem vagyok ilyen nagyon szociális, hogy én most ott minden egyes embernél kitaláljak valami geció témát, hogy mert amúgy nagyon fontos, úgy beszélünk, hogy nem ismerünk egymást, és épp sietünk ellenkező irányba, de csak megörülnek, nyilván én, megörülnek neked, és akkor megállítanak, de hirtelen nem gondolták, hogy mondani is akarnak valamit. Mókás, ez aranyos dolgok szerintem, ezeket meg kell élni amúgy. Ez jó, egy ilyen közös... Ilyen... Cringe party. Igen, egy közös feszengés, az összehozza az embereket. Nem? Igen, de senkinek nem kell rosszul éreznie magát. Ez legalábbis amennyire rosszul érzitek magatokat, pont annyira érezzük mi is rosszul. Ez örökre összeköt minket. Mik szoktak még lenne, kedvencem? Az, hogy csinálom már képet, mert a nővérének a anyja az. Ja, hát ez... Az, mondjuk a nővérének anyja sokszor ugyanaz neki, de hogy... hogy néz a húga, és így ezért csinálom közös képet, vagy néz a munkatársam, és így hát akkor nem biztos, hogy annyira fontos ez, nem? Küldje ide. Már nem itt teszek, de... Szóljon neki, hogy itt vagyok én. Amúgy azt nem szeretem, amikor a koncerteken, vagy amikor füles van rajtam. Az más, de hogy koncerteken, miközben megy a, elmegyek egy koncertre, hallgatom, énekelgetem, ott voltunk színen, megnéztem a Rubit, és így, ha te nem valami youtuber vagy, csináljunk már képet, mondom, koncertet. Mondom, de... Te vagy a DJ Dénál. De azok tényleg mennyire lehet fontos velem oda jönni, képet csinálni, azt se tudja ki vagy, csak ismerős vagyok neki, érted? Hogy egy néző, aki szereti a műsort, az más, mint hogy azt se tudja, hogy ki vagy, és akkor, mint a Petinél volt ez, azt hiszem, a Szegeden voltunk. Ja, hogy, te is valaki vagy, ott, na akkor csináljunk képet. Hát akkor nem olyan fontos. Megmondta neki a Peti, hogy akkor először nézze meg, hogy ki, hogyha... Igen. Hogyha akar vele képet. Viccesebb szituációkat megjegyzed, de amúgy a legtöbben amúgy tök normálisak. Jó, van ez így. Világszínes. Mióta ilyen fekete 24 pont? De ja, itt lehet állítani, nem? Gyászkeret. De jó, hogy ezt hiányolom egy csomó honlapból, hogy lehessen a színét állítani. Ezt támogatom a 24-en. Igen? Szóval leparancsoltak egy háromtagú családot a repülőről, mert túl büdösek voltak. Igazából a címben benne van a hír is. Gyakorlatilag ez történt, hogy még a felszállás előtt azt mondták, hogy inkább szálljanak le, mert büdösek. A légitársaság próbált korrekt tenni, hogy foglalt nekik szállást, kaptak kajautalványt, hát a csomagjaikat nem sikerült lementeni a gépről, hanem az már a célvárosban várta őket. Olyan a tegeket. Detroit, American Airlines, büdös. De van egy másik fele is a sztorinak, ugyanis megszólalnak a sértettek. Lehet, hogy nem is így volt a sztori? Csak elmondják, hogy iszét, hogy ők nem értik. Megkérdeztek embereket, hogy tényleg büdösek voltak, de a csávó csinált videót, tehát a mobiljával is, és tényleg ott a iszét, akik leszállítják, ott így hüledezik a csávó. Szóval ki tudja. Nem lehet tudni, hogy valóban büdösek voltak-e. De én amikor Indiába repültem, akkor azért voltak ott büdös emberek. Valamit rágtak, valami dohányszerű cuccot, aminek olyan szaga volt, mint a halálnak magának. És őket nem szállították le. Mondjuk lehet, hogy azért is, mert nem tudom hány kilométer magasba voltunk. Következő hírünk. Egy kicsit talán izgalmasabb, de itt se történt semmi. Pesti Laci ugye megfenyegetett minden orkot, nerdovagot. Vannak bizonyítékok, amikor... Pestiről még nem beszéltünk, azt hogy foglalnád össze, ami történik vele mostanában? Valóban, tényleg basszus. Hát Pesti László ugye a Pesti Fekete Doboznak az alkotója, meg különböző sajtóműhelyeknek a tulajdonosa, nem is tudom, ős fideszes az öreg Pesti László, láthattuk néhány műsorban, mint megmondó embert is, sajátos stílusa van, és ő tusványosan ugye azt találta mondani, hogy ez az ölő jelenség, ez egy rákfenéje a Fidesznek. A saját stílusa az nyilván úgy tűnt, mintha teljesen részeg lett volna, de elvileg ő nem iszik. Azóta adott interjúi is ezt támasztják alá, hogy ez olyan, mintha ez valami átgondolt cselekedet lenne, hogy ő direkt megpróbál rámutatni erre a problémára, és megpróbálja belülről a Fideszt egy kicsit javítani, mert ő szerint 90%-ban ott jó emberek vannak, de a 10%, aki gazember, az elrontja a pártot. Van sok és dolog... ez a 10% az a felső vezetés? Igen, azok a miniszterek. Van sok dolog, amiben én személy szerint egyetértek a Pesti Lászlóval, viszont én nem tudom, ezt a keresztes harcát, ezt nem tudom úgy venni, mint hogyha ezt értem is tenni, mikor kijelenti, hogy ez a nemzeti együttműködés rendszere, ez már semmi, ez már néhány száz ember, ez már egy rakás szar, ennek nem így kéne kinéznie, ebben egyetértünk. Ő azt mondja, hogy ennek úgy kéne kinéznie a nemzeti együttműködés rendszerének, a nagy nemzetnek, hogy abban mind a 2,5, majdnem 3 millió ember benne van, aki benne volt, amikor ez elkezdődött. És én ebben például nem értek egyet a Pesti Lászlóval, hogy ő a nemzetet Fidesz környéki embereknek érzi, én meg annak a 9,5 millió állampolgárnak, meg a 15 millió magyarnak. Pesti László ezt 7 és 12,5 millió embert, ez azán minden további nélkül kirekeszt ebből a közösségből, aminek ő a oszlopos tagja, úgyhogy nekünk amúgy, akik valószínűleg többségben itt vagyunk ezelőtt a csatorna előtt, akik nem feltétlenül valamelyik pártra szavaznak, hitből és meggyőződésből. Úgy gondolom, hogy nekünk olyan sok mindent nem fog javítani az életünkön. Pesti László, még hogyha mindent teljesen sikerre is visz, viszont amiket ígért, mindnyájunk számára hasznosak lennének, hogyha ezek az ő által orkoknak nevezett nerdovagok megbuknak valami botrányokon. Ugye sok mindenki ígért már botrányt, Gyurcsány Feri, Simicska, MZP, az ördögügyvédje, és most ebbe a sorba beállt a Pesti Laci is, felállított egy weboldalt, ahova lehet küldeni ez a budapesti tiszta kezek, vagy mi volt, lehet küldeni oda neki a sarat. Szóval ez is megkérdőjelező, hogy mennyi sara volt, hogyha külön kéri, hogy küldjenek neki sarat, amit aztán dobálhat. De most azt mondja, hogy hát, hogy ömlenek a bizonyítékok, úgyhogy megnyugodhatunk. Lesz itt botrány Karácsonyi Gáldám. Lesz botrány. Gondolom. Azt mondta, hogy nagyon sok bizonyíték van, kaptam üzeneteket egészen magas szintről is, de mind pozitív volt, na várj, ez akkor nem sár. Azt mondták, hogy köszönjük, Laci, csináld, mi nem merjük, nem tehetjük. Amúgy ez olyan érdekes, amikor az emberek bemesélik magukat, hogy ők sajnos, hát nekik nincs más választások, mint asszisztálni ehhez a maffia dologhoz. Egyszer. Nincs már, nem tehetem meg. Úgyhogy kösz, Laci, én meg tovább tolom a szekeret a másik irányba. Meddig lehet ezt bemesélni magadnak amúgy? Egyetértek veled, de meg tudom érteni azokat az embereket, és láttam nem egy ilyet, aki a rendszerbe meghasonulva beépül, mert hát nem tudom, van két gyereke mondjuk, akiknek szeretné az iskoláztatását kifizetni, és ezért meghajlítja a saját gerincét, hazudik saját magának is. Én nem tudok rájuk haragudni, nyilván, hogyha lehetne máshogy, akkor ők se így csinálnák egy csomóan. De amúgy valószínűleg egy miniszteri szinten, vagy egy nagyon magas szinten lévő ember ebbe a rendszerbe, annál nem erről van szó, hogy a gyerekeknek valahogy legalább a decens iskolai oktatást, ezt ki kell gazdálkodni. Ah, és a külföldit. Amúgy most azzal nem értek egyet, hogy ő most a szelepember, mert van elég szelep itthon. Mindenki, aki a Fidesz ellen megy, a szelepnek nevezik, de most nem gondolom, hogy a Fidesz így, még egy szelepember kéne, nem tudom, a többi mellé, mert különben itt lesz valami. Szerintem ennyire azért nem gondolják ezt túl. Ennyire nem félnek. Ja. Én is elhiszem amúgy, hogy a Pesti Laci ezt meggyőződésből csinálja. Jelen állás szerint elhiszem. Pesti még mindig nem döntött el, hogy nyilvánosság elé tárja a hatalom közeli emberek, üzletemberek visszás ügyeit. Most azzal magyarázta a hezitálását, hogy nem szeretne az Olaf keze alá dolgozni, illetve nem húzná keresztbe Navracsis Tibor heroikus munkáját, amit a brüsszeli források megszervezésért végez. Megszerezzük. Hát, na, nehogy már büntényeket tárjak fel, mert a végén még nem kapunk pénzt az EU-tól, amit amúgy csak kapunk. Lehet, hogy még meg is köszönnék a Brüsszelben, hogy na jó, akkor itt most úgy látszik. Tisztul valami. Igen, úgyis valamit felállítottak ilyen korrupció ellenes bizottságot a fideszesek, oda nem tudja bevinni. Ja, ez ilyen korrupció ellenes ügyészség. Igen. Nem, mert gondolom annak az elnökét is. De ez a Laciról is. Nem is ez az új hír. Hát ez volt az új nem. hír. A Pesti Laciról az volt az új hír, hogy beszólt a Rákai Filipnek, nem? Beszólt a Rákai Filipnek. Nem, nem vágott, bazzeg. Nem, egész nap a Reddit előtt ülök, basszus. Hát talán nem a Reddit előtt kéne ülni egész nap. Tessék, Soki. Pesti László Rákai Filipről 6 milliárdot vitte le ez a sejem zsekendős producer. Tehát ebben semmi igen, sértő a... nincs. Tavaly viszont valaki kipakolta a kasszát, és nem maradt pénz, hogy más filmeket csináljon. 6 milliárd forintot vitte ez a sejem zsekendős producer, de kíváncsi vagyok, hány nemzetközi díjat hoz majd haza az alkotás. Rákai Filipfél Petőfi film, 6 milliárd a Petőfi film. 6 milliárdból, főleg ha vannak benne szakemberek már, lehet egy olyan filmet csinálni, hogy aki ő a Fideszhez, az tudja rá azt mondani, hogy jó. Valószínűleg lesz olyan jó a film. Kérdés, hogy tényleg jó-jó lesz, hogy mert nemzetközi szinten is megállja, de ha nem állja meg a helyét, akkor az lesz mondva, hogy a nyugati világ nem értékeli meg elnyomás, de meg minden. De a Hadikot se értékelték külföldön, nem? Vagy hát, ott be nem sok mutatni. Dolgot lehetett azon, szerintem most külföldre egy Hadikkal azért az elég rohelyes volt. Hogyha Hadik szintű lesz a Petőfi, akkor nagyon szomorú lesz. Én is remélném, ha egyen jobb lenne azért. Több pénz is van, meg minden. Most ugye van egy filmünk, ami nemzetközi díjat nyert, erről Peték is beszéltek, és nézd, Tordibának, szóljál ki. Katasztrófa, azon gondolkodtam, hogy mit vágok oda. Mi ez az új film, ami díjat nyert? Magyarázat mindenre. Hívtak is vetítésre minket, de sajnos pont abban az időben van, amikor a műsorunk. Pedig engem nagyon érdekel, én szerettem a rendező mindkettő előző filmét. Ha egyszer folytatódik a magyar filmmaraton, akkor azt is sorra kerítem. Szurkolunk a Petőfi filmnek. Én remélem, hogy jó lesz. Biztos, hogyha kijön a moziban, megnézzük, és másnap rögtön beszámolunk róla. Sokat ért. Hát, sokat ért, hogy szó... Nem, semmi tisztelet nincs itt, semmi tisztelet. Ez egy hír csokkár. Az a hír, hogy ugye Lázár János megmondta a MÁV vezetésének, hogy azonnal újítsák fel az egyes fővonalat, ami ugye Bécs felé megy, mert hogy botrányos állapotban van, ugye lassabban kell menni már a nemzetközi vonatoknak is. Azt mondta a MÁV, hogy ők felújítanák, de hát nincsen rá keret. Azt mondta Lázár János, hogy már hogy ne lenne keret. Hát egy csomó pénzből gazdálkodik a MÁV nyilván kívül, úgyhogy nem nézett rá. Ezt így megmondta, és aztán azt mondta, hogy már pedig most azonnal elkezditek felújítani, aztán kirúgott egy-két ember. És akkor a MÁV ennek ilyen kapcsán... Ilyen hatalma van? Hát ő a felügyeleti szerve, vagy a tulajdonos ízét is ellátja, nem tudom. Mindenki csak úgy kibaszhat. Hát okay? Ez egy állami cég. Hogyha oda tartozik az állami cég, akkor igen. És hát akkor ezért hirtelen a MÁV elkezdte a felújításokat, amik hát... nem úgy indultak el, hogy ahogy mondjuk egy hosszabb megtervezett felújítási folyamat elindulhatott volna. Hitted volna, hogy káosz lesz? Nem. Hát a Lázár se hitte. Az egyik pályát elkezdték felújítani, mellette a másik pályának a kapacitása, mert ugye ezek villamos vonatok, az pedig nem bírta a terhelést, úgyhogy az egész lebaszódott. És nézzék a nemzetközi vonatok is ott állta. De már megoldották, nem? Hát gondolom azóta megoldották, de hát a vonatpótlás is egy káosz volt. Én azt hiszem, hogy ez a feudális urambátyám hozzáállás, ez az urasági hozzáállás, ez nem biztos, hogy előremutató. Ez mi van a vonaton? Egy videokártya. Egy 4070. Igen, RTX. Megjavult minden most már királya, már mert rászólta? Szerintem most, amúgy miért nem azt mondta a Lázár, hogy legyen jó minden? Tudod, azt is akkor csinálják már, meg ha újítják a vonalat ugye nyugat felé, hogy mondjuk ne menjen el a... mobil hálózat. Hát a térerő így egy az egyben. Miért kilépsz Budapestről? Ez kivitelezhetetlen? Szerintem nyugatra igen. Tartó? Oké. Okay. Hát nem, hát láthatjuk is, hogy például a metróban ott sincsen, nem tudsz telefonálni a metróban. Tényleg? De, tudsz. Jó, van ez így. Mit kell mondani? Ha emlékeztek, ugye van ez a budapesti közösségi költségvetés, akivel most egy hosszabb távú együttműködésünk van, és múltkor szavaztunk, remélem, hogy ti is szavaztatok már, hogy mire költse Budapest a pénzét. Hát, hogyha pénteken nézed YouTube-on, akkor már csak 9 napig szavazhatsz. Ha meg szombaton nézed, akkor már csak 8 napig. Eldöntettek, hogy mire költsön 1 milliárdot Budapest, és ott lehet szavazni, nem csak annak, aki itt lakik, hanem aki itt dolgozik, annak is lehet. Igen, meg aki itt tanul. Ja, szóval szeptember 30-ig lehet szavazni. Most arra kértek meg minket, hogy egy kicsit nézzük át, hogy ez külföldön hogy működik. Itthon annyira nincsen nagy múltja ennek a közösségi ja, azt néztük, hogy azért kevés városban van ilyen. Igen, és kevés ideje is működnek ezek, legalábbis a legtöbb, és főleg a budapesti nagyobb is. Talán tavaly volt az első, ebben nem is vagyok teljesen biztos, de nem 10 éves hagyományokra tekint vissza, mint esetleg más városokba. Hát itthon azért a demokrácia az nem nagy hagyományokra tekint, még várunk rá. Egy igazi. De a korrupció, igen, úgyhogy amiatt lehet, hogy tekinthetne a közösségi költségvetés nagy hagyományokra vissza. Valószínűleg azért is, mert ez tényleg egy viszonylag modern koncepció, még ettől függetlenül is, hogy valahol már van hagyománya. Gyakran a zöldítés, meg a hátrányos helyzetűeket segítő, meg esélyteremtő projektekre használják föl őket. Micsoda dolog? Ahogy képzelik. Ja. És linkeltek ide nekünk. De Párizs halad a legelőrébb ebben. Az igen. Igaz? Megvalósult párizsi projekteket meg tudunk nézni. Ez a közösségi költségvetésből valósult, mert tudod, mi jut eszembe erről? Voltam nagyon régen Szingapúrban, 6 lépésen csináltunk is róla vlogot, és nagyon zöld. Szóval Szingapúr az minden másik ház olyan, hogy így lógnak róla a zöld cuccok, meg a fák, meg az indák, meg minden, és nagyon szerettem. A Szingapúr az zseniális. Lehet, hogy élni ott nem akarnék, bár volt barátunk, aki ott lakott évekig, és ott dolgozott, elég kemény. Politikailag azért nem mindenki egy álomhely, de közben meg mondjuk nagyon, nagyon nagy a közbiztonság, meg ilyenek. De amúgy szerintem Szingapúr egy olyan hely, amit egyszer érdemes meglátogatni. Lehet, hogy város szervezési szempontból nagyon jó hát csinálják meg, a dolgaikat. Hát csak olyan meleg van, hogy ezért kimész, és ezt neked különösen tetszen, hogy én is úgy volt, hogy kimentem, és így tudod, amikor így folyamatosan, mint egy szaunában lenni, mert akkor a páratartalom, hogy így nem tudsz nem izzadni folyamatosan, de nagyon... Nekem valóban tetszene, mert akkor legalább nem csak én lennék így, mint 25 fokba Budapesten. Lehet, hogy ők megszokták. Mindegy, ott elég sok ilyen zöld cucc van beépítve a városokba, és azt néztem, hogy ez viszont más is átvetné. Elfelé mehetnénk mi is, mert azért ez nem egy ilyen Szingapúr, hogy csak Szingapúrba lehet ilyet csinálni. Más a klíma, ott azért megmaradnak a növények, ott nem húgyozzák ki a klíma igen. miatt. Amúgy, figyelj, van ilyesmi. Néprajzi. Hát ami itt a Ligetnél van, igen. Igen. Az amúgy szerintem az szépen néz ki, bár azért ennyire nincsen telrakva növénnyel, nem? Nem, ennyire nincs. Meg ez, hát inkább Jézusom, beton. Ez még mindig az a fal, ez nem egy lejtő, ez a ilyen fal. Volt előtte. Jézusom. Amúgy tényleg szebb egyel. Na ez ismerős, ez már ismerős. De amúgy ez, te értesz a fákhoz, amikor így ilyen zöld fal van, ilyen növényekből, akkor az csak szebb, vagy az mondjuk segít a levegőn, vagy valamit megszűrni, vagy valami a párat, vagy valami plusz hozzá, azon kívül, hogy szép. Mint a beton? Hát jó, de hogy milyen a környezettani hatása? Hát arról gondoltam, hogy beszámolsz, de már egy... régen volt ez a munkaért. Ne, tehát ezek a zöld falak, ezek ilyen kényszer megoldás. Olyan helyen érdemes használni, ahol nincsen másra lehetőség. Nyilván a legjobb az lenne, hogyha valami parkok épülnének. Amúgy erre akármilyen fos példa, még mindig egy hazai viszonylatban egész jó példa a régi lakótelepek, hogy az épületek között mindig volt játszótér, park, egy csomó fa. Hogyha megnézitek a most épülő ilyen lakóparkokat, mit tudom én, Dél-Budán, meg Észak-Pesten, azok között még nincsen, egy darab fa nincsen. Az egész olyan, hogy így gyakorlatilag egymás mellé vannak építve a büdös nagy épületek. Hát ezzel már nehéz mit kezdeni. Hát igen, de ott akkor már nem lehet csinálni ezeket a zöld falakat. Ott akkor nincsen más lehetőség most már, hogyha így építették. Tehát lehetne egy ilyen tervezési koncepció. Az a baj, hogy lehet, hogy az van ennél, hogy lehetne itt egy zöld fal, mert akkor hoznak, kell egy nagy felület, de azt mondják, hogy látod, igen, lehet óriás plakátokat is rakni, és azért pénzt kapunk. És akkor melyik mellett döntenek? Nagyon szép foghítelket lehet fenntartani, amiben még parkoló sincs, csak felverődő gaz. Joggal kérdezni, hogy miért nem jó a felverődő gaz, ugye? Megkérdezheti a riposzt, vagy nem tudom. Igen. Akik mindig erről számolnak be, hogy micsoda gaz van Budapesten, és aztán bemutatnak egy olyan helyet, ami állami fenntartásban van. Azt mondod, hogy ilyen előfordult már? Igen, mert még egy helyrajzi számot sem tudnak lekérdezni. Tehát azok a területek, ahol fölverődik a gaz, hogyha azt mindegyiket normálisan beültetnék, és amikor majd fel akarják használni, akkor kivágnák onnan az összes növényzetet, még akkor is előrébb lennénk, mert akkor legalább nem ilyen allergén szutykok nőnének ki mindenhonnan. Jó sötét lett, köszorban. Leszettem az oldalt fény, mert kiégett, mert annyira sötét van. Eljött az őszbe azért. Külföldön megvalósultak olyanok, hogy hajléktalansággal gazdasággal küzdőknek ideiglenes szálláshelyek, és elmentek az első körben a Budapest is nyert ilyet, szóval lesz itt is. Mármint, hogy Budapesten ugyanaz a közösségi költségvetésben na, nyert ilyen. Igen, és antirasszista társasjáték, ami nem tudom mit jelent pontosan, de mondjuk a társasjátékokra kicsit érzékeny vagy. Hát igen, de pont ez a baj, hogy néha úgy érzem, hogy ha valami társasjátéknak más a célja, hogy nem az, hogy szórakoztasson, akkor azok kicsit így óckodom tőlük. De ez, hogy gyerekeknek, az valószínűleg az viszont tényleg hasznos. Na hát itthon ezt valószínűleg befóliáznak és kitiltanák az óvikból, hogy mi az, hogy toleranciát hirdetsz, meg érzékenyítesz. Érzékenyített, hogy más, máshoz toleránsabban és szeretetteljesebben álljál hozzá, nem rögtön köpködni, és hát nagyon. Viszont ez érdekes, ez a szereld magad biciklis központ, mert ez itt is felvetették, és nem tudom, hogy ez meg lett szavazva, de az mindig is érdekelt, hogy ezt hogy kell elképzelni, de ez amúgy elég menőnek tűnik, hogyha lenne biciklim. Mert azért nyilván most így belegondolva, valószínűleg nincs mindenkinek mindenféle szerszám otthon, főleg, hogy egy panelben lakik, vagy egy lakásban. Ja, nincs egy ilyen kis, mi ez, egy ilyen kis melléképületed, ahol szerelgetheted. Igen. Úgyhogy ezzel belegondolva, ez valószínűleg nagy hiány is van belőle, amúgy, hogy a biciklisnek jó lenne egy ilyen, és nem szarakodni. Meg közösségépítésre is elég jó szerintem. Én néztem Zuglóba, hogy vannak ilyen kis hétvégi piacok, meg ott van egy ilyen közösségi bicikli. Annyi jó közösségi dolgot lehetne csinálni, hogy így tehát csak kéne egy kis pénz rá, meg valaki, aki felügyeli, legalább egy ember, és így annyira rohadt jó dolgot lehetne, hogyha az emberek nem lakják le. Kicsit nehéz ezt úgy megoldani, hogy ugye az emberek nagy része az vagy ingázik akár, vagy csak egy-egy évig él itt, és akkor nem feltétlenül keres magának úgy egy közösséget, mint mondjuk egy faluban. Erre is jók ezek, hogy ezek a kihívásokkal is segítenek. Vizes játszótér, ami amúgy van Magyarországon is, de ez is a közösségi költségvetésből valósult meg, ami mint szülő nekem azért a vizes játszótér néha egy, hogyha nincs mire olyan... Imánom. Néha úgy igen, amikor a nyakig vizes a gyerek mindig, mert nyilván a vizes játszótér, annak összes gyerek oda megy, ez a Liget játszótérnél is úgy van, és hogyha nincsen meleg már, de még mindig működik, akkor annyira nem örülök neki, meg mindegy. Szóval, ha van vizes játszótér, akkor biztos, hogy vizes lesz a gyerek, mire hazamegyünk. Ez ilyen törvény, nyakig valószínűleg, de mondjuk megértem, hogy szeretik a gyerekek, és amikor 35 fok van, akkor valószínűleg még jót is tesz. De nem véletlenül nem mindenhol van. Viszont ez a közösségi szauna, ez egy érdekes ötlet. Azt nem tudom, hogy itthon hogy néznek ki, de hát Varsóban úgy látszik, hogy működik. Aha. Ez nagyon jó hangzik. Mondjuk nem tudom, hogy egy budapesti közösségi szauna az, hogy így néznek el, így néznek el 10 nap után amúgy. Miután a közösségi WC úgy néz ki, ahogy Lengyelország az ugye sokkal nyugatabbra van. Igen, tűnik, igen, igen. Nagyon más ott a gondolkodás. Meg ott sokkal kevésbé vallásosak, ugye? Ők nem keresztény konzervatívak a lengyelek, azért igen, nem. Igen, hogy falig, vagy plafonig fossák. De nálunk is valószínűleg meg lehetne ezt oldani, mint ahogy a legleszakadtabb telepeken is sikerült megoldani annó. Esztergomban is volt rá egy jó példa, amit mindig elmesélek, hogy ott egy ilyen közösségi házat húztak fel, ahol volt, mit tudom én, mosógép, internet, mit tudom, minden, és ez sok évvel ezelőtt volt még, amikor mi gimisek voltunk. Uh-huh. És amíg azt, tehát ott volt valaki, aki foglalkozott azzal a helyjel, addig ez tökéletesen működött egy putrinak a közepén. Szóval a közepén is valószínűleg tudna működni egy bármi ilyen kezdeményezés, hogyha azt valaki felügyelni. Mindig fontos, hogy nem csak megvalósítanak el ezeket a projekteket, hanem utána folyamatosan figyelni rájuk, hogyha valami áramlik kicserélni, mert valahogy megszoktad itthon, hogy elkezdődnek, megépítődnek dolgok, és aztán hagyják lerohadni, és lehet, hogyha figyelnének, hogy közben is karban legyen tartva, figyelve legyen rá, mint például a Ligetre úgy látom, amúgy figyelnek, ott újítgatják, van a nagy játszótérnél biztonsági őr, van WC, a kártyával lehet fizetni, minden, szóval hogy figyelnek arra, hogy az legalább rendben legyen tartva, szegnyen akkor lehet, hogy nehezebben nincs. Rohad le az egész. Igen. Ez nincs plafonig fosva. Hát nincs, igen, érdekes. De amúgy lehet, hogy az elhelyezkedése miatt is, szóval lehet, hogy a Blahán hiába őriznéd, most érted, mit tudsz csinálni, elhajtod a csövest. Amúgy Blahán nagyon fura az egy szembéció, de amúgy jobb, mint a semmi, csak lehet, hogy valaki figyelhetné. Legalább addig, amíg az emberek szocializálódnak arra, hogy figyelik, vagyis örökre. Amúgy az is lehet, hogy tényleg ez ami a Ligetben megtörtént, ez a gentrifikáció, lehet, hogy valahol ez az út. Tehát, hogyha most elképzelem, hogy a körúton az összes ilyen föld alatti WC meg lenne csinálva, és föl lenne újítva. Az jó lenne. És mindegyik olyan lenne, mint a Liget WC-je, ott lenne attól még ugyanezeken a helyeken. Hát mondjuk ott nem segít, biztos, hogy van a biztonsági. Hát igen. Igen. Ti is menjetek szavazni a linken, amíg nem tettétek meg, még van egy kis időtök. Ha itt dolgoztok, ha itt tanultok, ha itt laktok, akkor döntsetek erről a pénzről. Szavazzunk egy kicsit többen idén, mint tavaly. Van egy ilyen nagyon sok influencer, aki ezeket a nagyon alfaméles dolgokat hirdeti, mint az Andrew Tate fajta iskolát. Itthon kevesen vannak, akik ezt nyomják, Dancson kívül, de hogy erre majd visszatérünk. Az egyik szembesült a valósággal. Találkozott egy fannal. Akit itt láthatunk. Te ismered? Sneeko az a neve. Sneeko. Igen. És akkor most ő találkozott a fannyaival, akik ugye felnőtt férfiak. Gyerekek. Te akkor ezt vágod, ezt a sztorit? Megnéztem, de hát mindenképp nézzük meg. Igen. Neveli a fiatalokat a srác. Azt mondta, hogy fuck the woman, fuck the woman. Igen, hallottam. Jól megtanultam, amit kell. És akkor ez a szerencsétlen meg ott mondja, hogy nem, hogy szeretjük a nőket. We love women. But not my transgender. De nem a transgendereket. Akár egy fiatal találkoztatott van az Orbánékkal is ugyanezt. Mert a nők kivétel, de a transgendernél már itt innentől már illene rá, figyelj. De a transgendereket nem szeretjük. Everybody! No. Okay, goodbye! All gay should die. Igen, most az érzés, szembe jött a valóság. Mi ezek van? A rajongóik. What have I done? Ez a gyerek volt a legértelmesebb közülük, aki nem tudott semmit sem mondani. All gay should die. Ez jó. Fuck the women. Ilyenkor azért elgondolkoznál, nem? Hogy vajon hogy csapódik le a fiatalokban, amit átadsz? Hát, ezek igazi sektitánok, de gondold el, most ezt az Andrew Tate-nek mondták volna, nem biztos, hogy ezt reagálta volna, hanem lehet, hogy így kinevette volna őket, vagy valami, és akkor azt mondta volna, hogy hát részben igazatok van. A fuck the woman, azt lehet úgy is érteni, hogy jó, megdugni igen, őket. Igen. De azért valószínűleg nem egy örömteli, hogy gyerekek, akik még pubertással értéke, már így gondolkoznak, azért az sokat elárul a mai incel kultúráról, és van, aki már most érzem, hogy írja a kommenteket, már veri a billentyűt, inkább tudod, mit verjél. Azt tudom erre mondani, amit végül is ők is mondanak a melegségre, nem? Hogy az, hát igazából el kéne, hogy tűnjön, mert hogy nem szaporodnak, de ugyanígy az incelek is el kéne, hogy tűnjenek. Amúgy valaki azt írja, hogy majd kinövik ez, de azért szerintem azért nem mindegyik növik ki, láthatóan nagyon sokan ezekben benne maradnak, meg az is furcsa, hogy azért nem emlékszem, hogy ennyire elterjedt lett volna az incel kurta, amikor mi voltunk fiatalok. Valószínűleg 12 évesen éneket vallok, az nem biztos, hogy egészséges irányba visz tovább az életben. Még 12 és 16 éves korod között, hogyha ez határozza meg a jellemedet, az eléggé káros tud lenni az emberi kapcsolataidra, amit már utána lehet, hogy azzal a társasággal lehet, hogy soha nem fogod tudni felépíteni, akik egy ilyen meghatározó baráti társaság lehetne az életedben, de mivel úgy érzed, hogy a szélére sodródtál, nem tudom, 12 évesen, sőt, ezek a gyerekek még az sem biztos, hogy ők azt gondolják, hogy ők ilyen kis számkivetettek a saját társaságukból, csak ezt látják, hogy ez a menő, mert az Andrew Tate így megemeli így ovasat, meg nagy csöcsi csajok. Nagy csöcsi csajok ott vannak körülött, és azt mondja, hogy... És figyelj, valakit ez bebolondít, és bele... Könyörög, akiknek azt mondja, hogy szereti őket. Na jó. Top G. Legyél ez egy 12 éves gyerek, vagy egy 1 millió feliratkozós youtuber, mindenkit meg tud ez az Andrew Tate bolondítani, de erre még visszatérünk a héten. Amúgy a Mandinára lett kirakva, de na mindegy, egy érdekes cikk. Amúgy ettől a csávótól, akit felismertem, az a rádiós csávó. Hát ő van a Karc FM-ben, aki igen, olyan érdemi Annát interjúkat kérdezi. Készít, igen, mint a Kelemen Anna interjú. Meg a izével is ő csinált, amikor balhé volt az Edina, és balhé tudod? Ja, Nacsa Olivéres. Hát igen, ő egy ilyen századik felkérdező ember a NER-nek, egy rendkívül sokak által hallgatott rádióban. Gondoltam, hogy ez, hogy a Partizán ennyi adó 1%-át szerzett, ez tudtam, hogy szórakoztató dolgokat fog a másik oldalról hozni. Még a Megafon nem biztos, hogy le tudta reagálni, de már lehet, hogy vannak, szóljatok, ha vannak, linkeljétek. Még nem tudják, hogy ezt hogyan rakják be, vagy milyen csomagba adják, hogy ez miért rossz neked, meg nekem. Pedig egyszerű lenne. Miért? Hát azért, mert nem a kutya menhely, mert a rákos gyerekek, meg a mentőszolgálat kapja. Igen, de a mentőszolgálat miért kapná? Azt az államnak kéne ellátni, nem? Mindegyik pénzre. Nyugodtan állami részéből is mehetne, költségvetésből is, de amúgy a közmédia is mehetne állami költségvetésből. De az a baj, hogy feltenéd a kérdés, akkor mire fizetem az adót, hogyha minden az 1%-át kéne felajánlani? Mi van a maradék 99-en? Az a megafonra megy? Azt te is tudod, hogy kinek ajánlottuk. Igen, szóval úgy látszik, hogy jó katonához híven megsértődött a partizánra, és nézzük, hogy mit tud felhozni, hogy sikerült ezt neki tálalni. Újságíró, aktivista, demokrácia élményt kergető, rafinált, újbalos. Magához édesgetett 200 milliót adó 1%-okból, most pedig teli bukszával bejelentkezett valami fontos pozira. Olvasás végén kiderül, mire. Hoppá, én elolvastam ezt a cikket, de nem is emlékeztem, hogy a végén kiderülne bár minden hát, lássuk. Vajon miért? Igen. No Marci, no Party. Bár erősen elgondolkodtam a No Mercy fordulaton is. Azért az újságírás nem halott. Ja. Mert mostanában szélbal aktivista Gulyás Márton partizán interjúiban lassan tényleg nincs köszönet, hiszen van csak az utolsó pár adást elvintem fel, az idős Kőszeget 7 órán át kínoszta G-fodorból, egyfajtában ki akart szedni valamit, Ungár pedig ki akarta végezni családilag. Ezt nem vagyok benne biztos, hogy pontosan így történt. De hát ő is egy riportokat csinál, és meg van sértődő, hogy valaki felkérdezi ezeket az embereket? Hát az mondjuk tény, hogy ugye a partizán a közmédiának a megüresedett pozíciójára pályázik, de mégis nem a közmédia helyzetéből, hanem valamilyen saját politikai állásfoglalással. Ez mire egy, pályázik? Hát lenne egy ilyen közszolgálati tévé. Igen, ezt a nézők aggatták le szerintem. Hogy közszolgálati? Hát nem, szerintem, nem ők állították. De szerintem az tény, hogy sok közszolgálati feladatot elvégeztek az elmúlt években, amit a közmédiának kellett volna. Az egy más kérdés, hogy erre azért kerülhetett sor, mert ugye a közmédia nem látta el a feladatát, de az tény, hogy ezt nem szabad elfelejteni, hogy őnekik van saját elképzelésük a világról, és az alapján csinálják ezeket a videókat. Mennyi pénzt kapnak külföldről, az lesz ugye itt a lényeg? Hogy miért gondolom, hogy 1%-nél is meg lenne a csapat? Szóval amikor egy állami fenntartású, állami segnyalóként te megmagyarázod, hogy a piaci alapok... Nem állami alapok... fenntartású, közpénz jellegét vesztett, pénzből fenntartott. De most, van ennek egy szépség, amikor te leülsz és elmondod, hogy te, aki a hajlított piacról ugye kiesve, a vadkapitalista meg dolgokból kell összeraknod magad, meg akár a nézői adományokból, majd ő megmondja neked, hogy neked miért nincs szükséged erre a pénzre, és miért vagy meg ennélkül is. Annak van egy iróniája, nem? Hiszen ő neki nincsen szüksége erre. Igen, hát nekik nincs. A megafonnak sincs szüksége, hogy kérjenek 1%-ot. Ők is megcsinálják. Érdekel, pedig kaptam. Sokkal több pénzből gazdálkodnak, mint a partizán, és mennyivel jobb is. Amúgy ugye? Jövőre lehet, hogy már ők is fognak kérni, nekikbe biztos kérni. Olyan lenne, mint egy pesti tévés közönség találkozó, nem? Hogy elmennének hetem. Lehet, igen. Amerikai ösztöndíj programok a kormányzati pénzekkel már amúgy is megduplázták korábbi bevételeket Marciók. Fiaz, legalább ők megmutatták, hogy miből van a bevételen. Ilyen beszámolót ezt megnéznék. Saját beszámolójuk szerint több mint 500 millió rúgott. Volt beszámolójuk erről. Tényleg hihetetlen. 500 millió. Hát ezt leköpi a trombitás egy poszttal. De mindegy. A partizán sikerét kár lenne tagadni, Gulyás jól ráérzett arra az ellenzéki közhangulatra, ami összeterelt mindjárt az U1G hordát. Mindjárt drop lesz, figyelj. És az ellenzék kritikus lassan az egész politikából kiábrándult, jellemzően 30 és 50 közötti urbánus rétegeket, nem úgy ez se teljesen így van. Utóbbi a Puzsér Puttyondi fókuszcsoport tengelye. Köszi, köszi a említés, jó fej vagy. Akik ha épp nem lázálmokat, szarkasztikus feminista humort, vagy idétlen vihogást akarnak. Várjál, melyik vagyunk mi? Gondolom a feminista humor. Az vagyunk. És az idétlen vihogás az ki? Gondolom az az Edina. Ja. Edina az a női hisztizés, nem? Hát igen, azért nem értem én sem, hogy ez hol van. Idétlen vihogás. Amúgy a Edina mitől feminista humor? Mert hát, nem is nő. Ennyi? Igen. Akkor milyen, ha a férfi viccelődik, az milyen humor? Az a normális. Az egy, az a és rendben. A nő viccelődik, még hogyha semmi köze a nemekhez, az feminista humor? Igen, szerintem. Ah, érdekes, jó. De amúgy ez is érdekes, hogy ugye megint fókuszcsoport, én értem, csak én kezdek egy ilyen mintát látni, hogy ez itt, ez a jól van, ez így is egy fókuszcsoport az ő szemükben. Jó, hát nyugodtan. Ez mindegy, fókuszcsoport, csatornak. Nőnek ki a földből itt a csatornak. Fókuszcsoport, igen. És jól van ez így, már mindkettő megállja önmagába is helyét. És majd meglátjuk, hogy a másik két csatornára mit fognak mondani, hogy az is fókuszcsoport. Az is fókuszcsoport, igen. Idétlen vihogást akarnak fogyasztani közéleti tartalomként, Ha nem ezt, akkor a Partizánnál megkapják a BBC standard újságírást, a tényfeltárást és a mély interjúkat is egyben. Hát ez hihetetlen. A szörnyű. Végre nincs elég macska körme, majd használom kéne. Ja. Bajnai féle datadattal, Sorossal kapcsolatban lévő. Villába költözött a szerkesztőség. Villába költözött a szerkesztőség. Nem tudom, érdemes megnézni ezt a villát, amúgy. Ott voltunk a podcasten, az a villában. Hát az a villa, igen. Nem a karamellit jutott eszembe róla, az biztos. Más, mondjuk kormány közeli orgánum még nem költözött ilyen fényűző helyre, mint ahol a Partizán. Ez a legjobb. Finoman jelzem, hogy Gulyás egy feketőves kuncsorgása. Szóval az, hogy a nézőktől kérsz pénzt a működésedre. De ez tény, hogy feketőves volt. Nagyon sok energiát fektettek bele abba a kampányba. De miért? És meg is lett az eredmény. Miért van az, hogy a főleg kormány oldalon a közösségi támogatás, mint nálunk például a Patreon, hello, az egy szitok szó, hogy az egy kuncsorgás, aminél őszintén nincs, hogy ha akarsz, befizetsz, és ezzel támogatod, hogy tovább fennmaradjon az az adott médium. Ebben sem kötelező, se semmi. Te eldöntöd, hogy te így odaadod a pénzed, nem csak így az adódat oda csurgatják. Ennél nincsen korrektebb, és ez van kuncsorgásnak beállítva, ez szerintem gusztustalan amúgy, főleg egy olyan rádióból, amit a adónkból tartanak fönt. Közpénz jellegét veszett. Jó, bocsánat, igen. Mondjuk a 444-nek, meg a Telexnek, meg annól az Indexnek minden cikk alján ott volt, hogy adj pénzt, és én értem amúgy, hogy miért, de ez lehet valaki számára visszás, miközben mondjuk azt látja mellette, hogy külföldi pályázatokról is kapnak lóvét, vagy külföldi befektetők vannak mögötte. Én is akarok EU-s pályázatokra. Ez valóban kéne. És hogyha most összeírunk egy pályázatot, hogy itt csinálunk dolgokat, és ezért kapunk pénzt, amiből tudunk fejleszteni, én nekem ez nem idegen. Szerintem... Hát, amíg nem szólnak bele abba, amit csinálunk, addig nekem jöhetnek a pályázati pénzek. Én különösen azoktól tudom nehezen elfogadni ezt a kritikát, akik nem illeti kritikával mondjuk az EU-s pénzből épő dolgokat. Tehát, hogyha az EU mondjuk ad pénzt mondjuk médiára, akkor az mondjuk miben más, mint hogyha az EU ad pénzt valakinek a nyaralójára. Az jó. Már például Halastavára. Mert azt gondolják, hogy az EU úgy adja ezt a pénzt, hogy meghatározza, hogy mit mondjál. Hát valószínűleg akkor az összes NER közeli üzletember, aki kapott már disznótelepre pénzt, annak meghatározta az EU-t. Az EU kottájából így. Vagy lombkoron a sétányra. És én értem, hogy ezek civil szervezetek is, itt nem EU-s pénzekről van kizárólag szó, hanem sok civil szervezet által kezelt pénzről is van szó. Most érted, hogyha a Fidesz kapott 92-ben egy halom pénzt, hogy azt csinál, hogy fideszkedjen a Sorostól, akkor azzal nincsen probléma, hogyha ő abból fideszkedik, nem pedig soroskodik. A Marci azelőtt is ugyanezt csinálta, amielőtt kapott volna pénzt. Inkább ez az érdekes, hogy ezt támadod, ezt a részét, mivel láthatóan a videókat már nehéz. Ja, értem. Szóval azt kéne, hogy azt mondom, hát hogy nézd, ebben a videóban látszik, hogy nem azt mondták, mint hogyha tudnád, hogy mit akarnak, mert amúgy nyilván mindig félreértik, hogy a Lipsik mit akarnak, de hogy nyilván nehéz, úgyhogy a videókon nem az jön le, amit ilyenkor állítanak a finanszírozás szempontjából, de itt most még csak erről sincs szó, mert az adó 1%-a, ami a Partizán podcastjén már követni se tudja, hogy ők mennyien vannak. Úgy nőnek, mint a kis gömböt. Mint a megafonosok, nem? Ahogy képzik a megafonosokat. Dehogy is. Önön személy kultuszát építik, igen, oké. Okay. Köszönöm, a videó egyik legérdekesebb része számomra pedig a burkolt üzenet, ami a baloldalnak média és politikum üzenet. Igenis lehetséges, hogy ebben az országban akkor a társadalmi támogatottságot összerakni, hogyha olyan ügyet választasz, és úgy végzed a munkádat, hogy az a közösség bizalmát kiérdemli. Ennél szebben nem is szólhatott volna be sajátjainak. Én biztos, hogy odaszólt be amúgy. Hát, amúgy szerintem részben igen. Mármint a sajátjai, de csak azok nem a sajátjai. Gulyás már tehát bejelentkezett arra a szerepre. Ez az, amit az elején mondott, hogy új pozíciót kapott? Na jó, nézzük. Amivel fenekestül felforgatja majd a kormány ellenes szférát. Hogy ez egy médiabirodalom vagy egy párt lesz, az majd Marci aktuális hangulata, vagy a tartótiszt, eldönti. Miképpen hol újságíró, hol aktivista, számon kérések alól kikibújva. Ez a Lentulai Krisztián már nem tud máshogy gondolkodni, csak mint ahogy ők működnek, ugye, hogy amikor valakinek mondanak, te ma izé vagy, ma a híradóban egy ilyen csávó, így mondod, hogy migráns hordák, és a következő nap meg hát te vagy az atlétikai VB-nek a szervezője. Hát, utána főpolgármester jelölt, hát mindegy, hát hova ragad, jó seprű, ahova rakják, az ott seper. Hát, több ilyen forrásból tudom, hogy őszintén nem értik, hogy mi miből élünk. Szóval nem tudják elképzelni, hogyha mondjuk megnézzük egy nap egy videónkat 100-120 ezeren, a 150 ezeren, és abban vannak hirdetések, és abból a YouTube nekünk pénzt ad, plusz a Twitch is pénzt ad, plusz a Patreon is pénzt ad, a szponzorok is adnak pénzt, és hogy nem tudják elképzelni, hogy ebből így összejön, és akkor fenntartjuk, és akkor bővítünk, és akkor nyilván nem úgy működünk, hogy szórjuk a pénzt Bugattikra, meg nem tudom, hogy működnek a mások. De nem kell számolnunk olyanok, hogy le kell adni valakinek 30%-ot, amiért megkaptuk ezt a pénzt. De ilyen nincs. Ilyennel nem kell számolni, az adóval kell számolni, ami több is ennél. Úgyhogy ezt hagyjuk. Igen, valakinek le kell adnunk. Valakinek le kell adnunk, aki majd leadja valakinek. És leadjuk az adónkat, hogy aztán csinálják a megafont, amire tudunk reagálni, amiből megint kapunk pénzt, hogy köszönjük valahol ezt is. Szóval ezekből így összejön a bevétel, és amúgy, hogyha napi több mint 100 000-re megnéznek videókat, és akkor ott van még a fókuszcsoport is, ugye, akkor el lehet képzelni, hogy abból bejön pénz, csak nem értik. Nem értik, hogy mi az, hogy valaki csak így így. Figyelj, nem mindenki született olyan oknyomozó újságírónak, mint az Ács Dani, főleg, hogyha csak így ránézel valamire, és úgy próbálsz ugatni, akkor lehet, hogy nem látsz a mélyére. Annyira kívánom ezeknek az emberek, hogy egyszer próbálják meg úgy, hogy olyan helyeken kell megállni a helyüket, ahol az állam nem támogatja őket, és a piaci körülményeknek van a kitéve, és utána lehet, hogy kicsit átgondolnák ezeket a izét, hogy én majd megmondom a Partizánnak, nincs szükség erre a pénzre, mert én innen, ugye, a állam öléből, így ez könnyen kiugat. Neki. Ez nagyon érdekes. Amúgy jellemzően ezek a mostani újságírók, akik a udvari médiában helyet foglalnak, ő nekik egy jelentős része ilyen kis olvasottságú lapoknál voltak újságírók. Valószínűleg én úgy képzelem, hogy ez lenne a sorsuk, hogyha nem tartaná el őket a közpénz. A közpénz jelenlegét vesztett közpénz, hogy akkor valószínűleg ugyanúgy egy ilyen kis szegmensnek írnának, mint ahogy a Kuruc Info megélt mondjuk piaci alapon, de nyilván nem olyan színvonalon, és nem olyan óriási szerkesztőség. Igen. Szóval én valahogy így tudom elképzelni, hogy ezek akkor is meglennének ezek a médiumok, csak hát szerényebben. Igen, nem mindenhonnan ez folyna. Lehet, hogy muszáj lenne pályázniuk EU-s pénzekre? Oha! Hát a civil szervezetek már is a norvég alap nem olyan büdös. Már nem olyan rossz az. Ezért nem is beszéltünk. Az is hír volt, hogy a Zsoltéknak volt esküvője. Azért nem voltunk hétfőn, ugye az egyik nap. Mert otthon haldokoltam. Olyan másnap sem életemben. Nem azért már annyit táncoltál, nem? Minden is. Igen. Nem azért, mert pálinkát számolatlanul öntöttem. Ne? Na jó, iratkozzatok fel. Azt, amúgy ide akarok rakni egy lapot, mert mindig elfejtem elmondani, és ezért nem iratkoznak fel, és így nehéz lesz lelőzni a Nesseri Excel, de... Lassan érjük be. Igen, és azt akartam, hogy Instagramon is kövessetek, mert ott nagyon jó dolgokat szoktunk megosztani. Még a holnapi jól van, ez így is remek lesz, a hétvégi fókuszcsoportról nem is beszélve, és dolgozunk a tudományos csatornán, Patreonon is várunk mindenkit extra videókkal. Mára ez volt a jól van, ez így. Holnap... Márjál, holnap mi ismét itt leszünk. Holnap mi ismét itt leszünk. A kérdés már csak az, hogy ti itt lesztek.